غزل آواز از لاهوتی، صدا برداران حسن عسکری و ایرج حقیقی. نشد یک لحظه از یادت جدا دل، زهی دل، آفرین دل، مرحبا دل. درون سینه آهی هم ندارد، ستمکش دل، پریشان دل، گدا دل. ز دستش یک دم آسایش ندارم، نمیدانم چه باید کرد با دل. نشد یک لحظه از یادت جدا دل، زهی دل، آفرین دل، مرحبا دل، زهی دل، آفرین دل، مرحبا درون سینه آهی هم ندارد، ستم کش دل، پریشان دل، گدا دل، زهی دل، آفرین دل، مرحبا زهیدیل، آفریدیل، مرحبا دیل. زهی ثابت قدم دل با وفا دل زهی ثابت قدم دل با وفا دل زهی دل آفرین دستش یک دم آسایش ندارم نمیدانم چه باید زهی دل آفرین دل مرحبا مگر برگشت از راه خطا دل آجا آجا به چشمانت مرا دل مبتلا کرد هلاکت دل مصیبت دل بلا دل نشد یک لحظه از یاد جدا دل زهی دل آفرین دل مرحبا Thank you. فقیر و عاجز و بی دست و پا دل زهید آفرید مرحبا هزاران بار من اش کردم از عشق مگر برگشت از راه خطا دل به چشمانت مرا دل مبتلا کرد فلاکت دل مصیبت دل بلا دل Thank you. برنامه که شنیدید گلهای تازه شماره 26 بود که در ابو عطا اجرا شد.